امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اپنے ہم اسلامی بھائیوں کو امامہ باندھنے کی فضیلت، باندھنے کا طریقہ اور اس کی اہمیت ارشاد فرمائی تھی۔ آپ کو بارہا دیکھا ہے کہ آپ داڑھی، وہ بھی ایک مشت پوری رکھنے پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں؟ داڑھی جو ہے یہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی، بغیر داڑھی کے کوئی بھی نبی نہیں ہوا، اور میرے میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی داڑھی مبارک اپنے چہرے انور پر سجائی، میں داڑھی کو اپنے چہرے پر رہنے دینے کا شرف بخشا۔ الحمدللہ، نہ صرف آپ نے داڑھی مبارک سجائی بلکہ اپنے غلاموں کو اس کی تاکید بھی فرمائی، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ مونچھیں پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو، یعنی ان کو بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ آج جب کوئی مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں یہ اعلانات ہوتے ہیں کہ یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، تو یہ عارضی طور پر اعلانات ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی مصنوعات بلڈ کینسر کی طرح ہمارے خون میں تیر رہی ہے۔ اب مثلاً اس اسپیکر پہ میں بول رہا ہوں تو کیا آپ کے پاکستان نے اس کو ایجاد کیا ہے؟ پاکستان میں کوئی کارخانہ لگا ہوا ہے؟ اس طرح کی آپ بے شمار مشینری لے لیں، بہت ساری چیزیں لے لیں کہ جو یہودیوں کے مصنوعات ہیں، اور اس سے اس کو مائنس آپ اپنے معاشرے سے کر ہی نہیں پاتے، کر ہی نہیں سکتے۔ چلو ٹھیک ہے، ٹھنڈی بوتل فلاں جو کمپنی کی ہے وہ یہودی کی ہے، تو چاہ صاحب اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو یہ اعلانات دراصل سیاسی ہوتے ہیں، اور میں غیر سیاسی آدمی ہوں، تو جو بائیکاٹ کرنے کا ہے وہ کرو نا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں جیسی صورت بنانے کا منع فرمایا، تو بائیکاٹ کرو داڑھی منڈانے کا، تو آپ پتہ چلے کہ آپ واقعی ہمدرد ہو اسلام اور مسلمین کے، اور یہودیوں کا آپ نے عملی طور پر بائیکاٹ کیا۔ الحمدللہ، ہمیں یہودیوں سے نفرت ہے، تھی ہے اور رہے گی، عیسائیوں سے نفرت ہے، ہنود سے نفرت ہے، یہود سے نفرت ہے، ہر کافر سے ہمیں نفرت ہے، اور یہ ہمارے ایمانیات میں شامل ہے۔ کافر سے محبت مسلمان کو ہو ہی نہیں سکتی، انسانیت پھر مسلمانوں ہی تک محدود ہے۔ جو مطلب کافر ہے وہ انسان ہے کم، وہ تو حیوان سے بدتر ہے۔ جو اللہ رسول کو برا بھلا کہے، ہم بولے کہ نہیں نہیں صاحب، انسانیت اور اس کی خدمت، میں ایسی انسانیت کا قائل نہیں، جو میرے آقا کا ہے وہ میرا ہے، جو میرے آقا کا نہیں وہ میرا نہیں۔ جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ تو جب اللہ اور رسول جس کے مخالف ہیں، جو اللہ اور رسول کا مخالف ہے، تو وہ ہمارا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ نہ کبھی ہمارا ہمدرد ہو سکتا ہے، نہ ہمارا خیرخواہ ہو سکتا ہے، بلکہ وہ اگر بظاہر ہمدردی کا سلوک بھی کرے گا تو پیٹھ میں چھرا بھونک دے گا، جیسا کہ ہو رہا ہے۔ یہ پیٹھ میں چھرا بھونکنا جو ہے یہ ایک محاورہ ہے، ہماری ہمدردی کرے گا، ہمیں قرضہ دے گا، یا قرضہ بھی دے گا تو سود پر دے گا، یا بعض اوقات امداد کے نام پر دے دے گا، اور یوں ہمارے اوپر پنجے گاڑے گا، اور موقع ملے گا تو ہمیں نہیں، ہمارے پورے ملک سمیت ہم کو کھا جائے گا، اور ایسا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ہمیں ان کی مصنوعات کے ساتھ ساتھ ان کے تہذیب و تمدن کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ تو بات وہی چلی تھی داڑھی پر، تو اب یہ کہ میں نے بہت آپ کو آزمائش میں ڈال دیا، بہت بڑی کسوٹی پر رکھ دیا۔ ایک طرف وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کا یقین ہے، ایمان ہے کہ ہمیں وہ ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، ہمارے مال سے بھی عزیز ہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی عزیز ہیں، اور جب آپ کو محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو آپ یہاں تک بھی کہہ گزرتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ تو کبھی آپ جان قربان کرتے ہیں، کبھی مال قربان کرتے ہیں، اب جان قربان کرتے ہیں یا زبان قربان کرتے ہیں، یا الفاظ کے کھیل میں گم ہو جاتے ہیں، یہ آپ کو پتا۔ تو ابھی بات نکلی ہے وہ کہ جو میرے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ نے داڑھی بڑھائی، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اس کو بڑھنے دو، معافی دو کاٹنے سے اس کو، اور یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی ان کے بائیکاٹ کا عملی طور پر یہاں ہمیں حکم دیا۔ اب یہ آپ کی کسوٹی ہے کہ آپ ٹھنڈی بوتل کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کی شیو بنانے کی مشین کا بائیکاٹ کر کے دوسری شیو سے اپنے چہرے کو گھسنا شروع کر کے ان جیسا چہرہ بنا کر عملی طور پر ان کی نشانی اپنانے کا اظہار فرماتے ہیں یا واقعی آج رمضان کے مہینے کی برکت سے رحمتوں کی چماچم بارش میں یہ ذہن بنا کر اعلان کرتے ہیں کہ میں ان جیسا چہرہ بنانے کا بائیکاٹ کرتا ہوں، میں ایسا بے مروت نہیں ہوں کہ ان جیسا چہرہ رکھ کر ان کی محبت کا انڈائریکٹ اظہار کروں اور ان مردودوں جیسا چہرہ لے کر اپنی قبر میں جاؤں، بلکہ آج سے یہ فائنل اینڈ لاسٹ یہ فیصلہ ہے میرا کہ یہودیوں جیسے چہرے کا حتمی بائیکاٹ ہے۔ کس کس نے آج سے یہ نیت کی کہ اب انشاءاللہ محبوب کی محبت کی نشانی میں اپنے چہرے پر سجا رہا ہوں اور یہودیوں کی محبت کی نشانی کو نالے میں غرق کر رہا ہوں، اب میں داڑھی کبھی بھی نہیں منڈاؤں گا، میرا سر کٹے اور نام مصطفیٰ پر کل کٹتا ہو تو آج کٹتا ہو تو ابھی کٹے، مگر اب محبوب کی محبت کی نشانی کبھی بھی نہیں کٹے گی، نہ مجھے داڑھی دکانداری روکے گی، نہ مجھے سیٹھ روکے گا، نہ میری ماں روکے گی، نہ میرا باپ روک سکے گا، نہ میرے دوست احباب جو ماڈرن ہیں وہ مجھے روک سکیں گے، نہ مجھے کاروبار کی شرم، نہ مجھے بازار کی شرم، نہ اس معاشرے کی شرم، نہ شادی کرنے کا جذبہ، اب مجھے داڑھی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور یہ تو حماقت کی انتہا ہے کہ داڑھی رکھوں گا تو شادی نہیں ہوگی۔ آپ کسی عالم کو جانتے ہو کہ جس کی داڑھی کی وجہ سے شادی نہ ہوئی ہو؟ کسی پیر صاحب کو جانتے ہو کہ جو داڑھی کی وجہ سے وہ شادی شدہ نہ ہو؟ تو نادانو ایسا نہیں ہے، جوڑا لوہے محفوظ پر لکھا ہوتا ہے، جس کا ہونا ہے اس کا ہو کر رہتا ہے، اور جس کا نہیں ہوتا ہے وہ داڑھی کے ساتھ ساتھ اپنی کھال بھی چھیل ڈالے اس کی شادی نہیں ہوتی۔ یہ سب مشاہدے کی باتیں، ایسے نہ جانے روزانہ کتنے ہی داڑھی منڈے کنوارے مر جاتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوتی۔ آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو اسپتالوں میں جا کر مریضوں کو دیکھ لو، کینسر وارڈ میں چلے جاؤ، کینسر کے بارے میں تو مشہور ہے کہ اس کا مریض باہر نہیں آتا، انہیں بچتا نہیں ہے، تو آپ دیکھ لو، اور نوجوان جو وہاں پڑے ان کو پوچھو کہ تمہارے کتنے بچے ہیں، تو وہ بولے گا شاید کہ میری ابھی تو منگنی ہوئی تھی اور مجھے یہ کینسر ڈکلیئر ہو گیا، کوئی بولے گا شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور مجھے کینسر ہو گیا، معاذ اللہ۔ یہ آپ کو چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ واقعی آپ اسپتال جا کر دیکھ لیں تو آپ کو بے شمار کنوارے نوجوان ملیں گے کہ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں گے، وہ داڑھی منڈے بھی ہوں گے۔ تو داڑھی منڈانا شادی کی ضمانت نہیں ہے، اور داڑھی رکھنا شادی کی کوئی فائنل رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ وہی ہے کہ ہوتا وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کے اور نفس امارہ کے ان وسوسوں پر جانے کے بجائے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر سر تسلیم خم کر دیجئے، خدا کی قسم اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ یہ یہود و نصارہ ہمیں نہ پہلے کچھ دے پائے ہیں نہ اب دیں گے، ان سے ہمیں لینا بھی نہیں ہے، دینے آئیں تو یہ دے کر بھی ہمارا بہت کچھ چھین لیں گے، اس لیے ہمیں ان سے کچھ بھی نہیں لینا، ہمیں تو مدینے سے لینا ہے، مدینے والے سے لینا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جنہوں نے اب تک منڈا کر داڑھی منڈائی ہے وہ نیت فرمائے، اور کم از کم ایک مٹھی رکھیں، یہ یاد رکھیں کہ داڑھی رکھنی ہے تو مدنی رکھنی ہے، فرینچ کٹ نہیں رکھنی، مدنی داڑھی یہ کہ کم از کم ایک مٹھی ہو، تھوڑی کے نیچے سے، تھوڑی سے ایک نیچے مٹھی کہ نیچے جو بال ہوں اس کو کاٹ دیں، یہ بے شک کاٹ دیں کہ اس کا کاٹنا بھی سنت ہے، مگر ایک مٹھی سے چھوٹی رکھنا یہ حرام، اس لیے واجب ہے کہ ایک مٹھی رکھی جائے، کم از کم ایک مٹھی، اور جس کی ابھی نکلی نہیں ہے ٹھیک ہے، وہ جب نکلے اور بڑھتی چلی جائے تو ایک مٹھی تک پہنچ جائے، اس سے پہلے نہ کاٹے، اور اگر نہیں نکلی ہو داڑھی کی نیت ہے تو وہ بھی داڑھی والا ہے، اس کو داڑھی کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور وہ داڑھی والا شمار ہوگا۔ باپا آپ نے داڑھی کب رکھی؟ الحمدللہ جب سے نکلی میں نے داڑھی رکھ لی، جل جلاله عم نواله وجل سبحانه.